Jobbágy Robival, Chatmannel, Lacival és Tomival és Mási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Se éri el a földet, de megállt és várta a zöldet. Azután többé már nem láttam, eltűnt az utca forgatagában, de az érzés bennem, ami megmarad, mint amikor nem láttad, de hallom a hangodat. Mert az életben nem az a véletlen, ha benne szerepelhet a tévében. Ha láttad azt, amit én láttam, csak foglasz kerék vagy az élet palmában. Ezért csak örök tovább, ne akadozz. Az élet apró örömegem, ez olajos. Ha hiszed, a végén az Isten az kifizet, hisz, hogy ebben az életben még valamire viszed. Te itt vagy, én is itt vagyok. A füledbe dudolom a dallamot. A kényelem nem igazi lételem. Valaki beleszületik, én meg csak vérelem. Mint az a kérót, amiben játszhatom a jankót, az autót, amiben ülölthetem a fapót. Tényleg láttak, mert csak ez az, ami láttak. Ha meglátod a tündért, akkor kíváj több, mint hárban. Yeah. Sziasztok, Faragó Rihárd vagyok. A Time Bomb az estetem legcsodálatosabb műsora. Minden szerdán éjféltől Frazerrel, Krapulakszal, Kazán Bandival és Csöcs Lacival. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Húzzad már ki a fogsáj, mert gyorsan létre! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Estefem 98.6-on. Telefonszámunk 240-33-85, gyerekek. SMS elérhetőségünk 0-39-986-986. És jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Blues fél óra. Szevasztok. Hit Remény Zsűlöletben jó kis BB King nóta megy alattunk Adival és Tiborral. Emlékszem, mikor 72-ben Ravira-Mirava öcskával felhívtunk. Én is emlékszem, Adikám. Volt egy nagyon nagy gég, gyerekek, óriási volt. Kérsz egy jó kávét? Ne főznél Szegafrédot nekem, a kamerátom. Teszek bele koronás cukrot, apukám. Emlékszem, kávéztunk a fészekbe egyszer az a Lalival. Ott voltál. Az még az a kis rumos kör volt, nem? Az volt, és arról beszélgettünk, hogy kéne új zene, szerintem, hogy a budapesti blues éjszakába. És azt hiszem, öregem, hogy engedd meg, hogy nagyon sok szeretett és respektel bemutassak most neked egy zenekart. Bobby. Az a nevük. Ne arra, hogy nem mondanék semmit, de... Hát hallgass meg az elejüket, velem együtt, barátom. Kis az énekesnő? Szevasz, üdvözlünk itt a stúdióba. Olvasom itt a lemezborítón a nevemet. Jackie Stares. Ez egy magyar név, vagy egy művész név? Ez egy felvett név igazából. Hát akkor hallgassunk bele, egy igazi rockbanda, ugye? Régóta zenész ebben a zenekorban, amit most itt hallunk forogni? Hát kezdetek óta igazából. Igaz, hogy te barátnője voltál az énekesnek? Aki aztán utána pedig egy vadász puskával fejbe lőtte magát, és akkor újra alakult a banda, és azóta megy. És a Rabbi Rabocska nevével kérdezem, hogy igaz-e az, hogy a zenekar gruppenszexet csinál minden nap? Hallottam hírét, de amíg nem kapok egy jó lefőzött Szegafrédot, én nem tudok erről beszélni. Kérek szépen, már csapoljuk is. Köszönjük, hogy részt vettél a reklámkampányban. Főzöm is neked a kávét. Zene után visszajövünk, mert a ma esti harmadik sztár vendégünk nem más, mint Turán Eszter, aki castingolni fog titeket. Készüljetek, öltözzetek. Vagy vetkőzzetek. 240. 33. 81. igen. Scratch. Scratch. Ha. Jöjjön ha. Most ez. Vagy a... Eszter, a kis Rabi-Rabi Rabocska műsort azért kaptad meg, mert ez a kedvenced. Mióta nézed Török Ádám munkásságában? Mióta tartod a lépést? Behatóbban egy olyan éve, körülbelül egy ilyen... Minden adást fölveszel? Igen, de nem csak én, hanem a baráti köröm bizonyos tagjai. Hány is ember alkotja ezt a baráti kört? 5, 10, 8, 6. Mit tudnak kiemelni? Oké. Mit tudnál kiemelni ebből a pályaműből? Tehát így... Tehát, én azt gondolom, hogy egy olyan csodát éltünk mi közösen át. Tehát a televíziózás egy olyan fantasztikus eseményét kaptuk mi el, ami azt gondolom, hogy azóta is felülmúlhatatlan. Ez nincs már? Nem tudom. Azt hiszem, hogy a Budapest TV-n igen, néztük. Mindig olyan, igen, nem lenne, volt. Nem? Budapest TV-n volt. És régen. Azóta, amióta nem ott van, ez a bizonyos Török Ádám műsor, azóta nem követjük nyomon, hiszen eltűnt el. Hűtlen lett a csatornához. Igen. Amit egyébként igen. Mindig néztek. Igen, igen. Mert ott pazar dolgok vannak amúgy is, de ez volt a csúcs teljesítmény volt tőlük. És akkor úgy nézett ki nálunk a mi baráti társaságunkban egy vasárnap, hogy összegyűltünk, megnéztük, felvettük, utána még megnéztük tízszer, és kívülről tudjuk azot, és tudunk idézni belőle. Na például. Egyet idézzél. Hadd halljunk. Hát mondjuk pont ez az előbbi, ez a jöjjön most ez. De például az, hogy a reklám, tehát az, hogy a reklám mondjuk egy éven keresztül mindig ugyanaz volt, illetve a reklámhoz kapcsolódó játék plusz reklám, reklám plusz játék. Tehát volt. Mi kik hirdettek ott? Dévu Majos háza. az esetleg az a világhíres. Az is benne volt esetleg így a keretbe, tehát a drámai keretbe bele volt szőve. Mint volt játék? Kávé. Igen, a Szegafrédó kávé és Dévu Majos háza volt játék, és Sony Center, József körút 78. De látod, ez az ismétlődés, nem? Tehát a frekvenci hatalma. Ez belém ivódott, és utána tehát az volt a játék, hogy a reklám után egy perccel, egy éven keresztül mindig feltett különböző kérdéseket, amik a reklámhoz nagyon furfangosan kapcsolódtak. Tehát például? Hol van a Dévu Majos háza? És aki tudta, az mit nyert? Ilyen bőröveket meg. Valakinek a felajánlásával. Igen. Szponzorok. És melyik sztárinterjút tudnád kiemelni ebből? Én a szintézis Big Band sztárinterjút tudnám kiemelni, ami elképesztő volt. Krisztivel, Blöróval és a harmadik delikvens nevét elfelejtettem. De Kriszti és Blöró elképesztő volt. Jó fejek voltak? Egyrészt elképesztően jó fejek voltak, másrészt az a zenei produkció, amit ott kaptam, az egy életre elkísér. És Krisztinek, Kriszti basszus gitározik, és véres volt az újja basszus gitározik. Istenem, micsoda műsor! Igen. És még a szintézis zenekarra nem volt még valami érdekes. Véletlenül. Hát ami sem nem az volt, nem abban volt az Ott Béla úton? Ott, dehogy nem. Köszönöm szépen. Az mi? Köszönöm szépen. Tehát a történet lényeg az annyi, hogy a szintézis zenekar CD-t egy helyen lehet megvenni a Bartók Béla úton. Igen. És Török Ádám erre úgy reflektált, hogy elhangzott ez, hogy Bartók Béla úton, és utána között, hogy igen, Ott Béla úton. Hoppá. Levertem a mikrofont, elnézést. Jó, van, Eszter, egyébként a húsvására, ilyen modernkori rabszolgakereskedelemmel foglalkozol, ugye? Emberkereskedelemmel, fogalmazunk így. Mit jelent konkrétan? Hogyan telnek a mindennapjaid? A mindennapjaim úgy telnek, hogy megkeres engem valamilyen produkciós cég, valamilyen filmgyártó cég, és munkát kínál. Én egyrészt reklámokkal foglalkozom, másrészt játékfilmekkel, és akkor az történik, hogy... Mi a munka? Szereplőket válogatok, szereplőket keresek. Mindenhez. Reklámfilmekhez és játékfilmekhez. Jól járnak a szereplők, akiket megtalálsz, és ki tudsz esetleg... Csomó pénzt keresel nekik? Igen. Te ilyen menedzser üzletasszony vagy? Nem. Hát igen, tehát nem vagyok menedzser üzletasszony, de emberekkel kereskedem. Azt hiszem, tök jó meló. Nézed a fogukat is? Tehát tényleg olyan, mint egy rabszolgálás? Van olyan, hogy kézközeli miatt, mert hogy ugye a reklámban nagyon sokszor van kézközeli, hogyha olyan a termék. Mutatják a terméket. És akkor a castingon, tehát a válogatáson ilyen kézközelit kérek, és volt már, hogy valaki 9 ujja volt, vagy 8, és akkor nem válogattuk be például. Ilyen már történt. 9 ujjal. Fog közeli nincs, de új közeli és kéz közeli igen. van. És akkor így megnézed közelről, mutasd a kezed? És nem te, hanem így mondod neki. Igen, igen, igen, igen, igen. De én is mutatom, mert hogy ez így történik igen. konkrétan. Tehát én most mutatom neki. És akkor közelről megnézed? És akkor a kamera rásmenkel, és akkor adunk egy kéz közelit. Eszter, van esetleg valami olyan, ahova engem így el tudnál adni szerinted? Vagy engem. Hó, mire gondolnám, mi a karakterünk? Milyen termék? Vagy mi? Mi a termék? És mi a termék, ami ez a Laci lenne a reklámember? Bank. Bank. Biztosító. De ő lenne a pozitív vagy a negatív hős a reklámfilmben. Aki nem nyit. Nem, ő lenne a szimpatikus hős. A szimpatikus akivel hős. Érzek, és akiért érzek. És velem milyen szolgáltatást lehetne adni? Jó a kérdés. Csippendél, nem? Mobiltelefon. Erős mobiltelefon. Én lennék a kis kamasz, aki lefejeli a csaj. Magyar mobiltelefon, potenciális magyar mobiltelefon felhasználó. Úgy általában? Igen. De az üzletember vonal, vagy ez a kis csöves, aki lefejeli a csajt? Nem, egyértelműen nem csöves, főleg így, hogy nyakkendőben van. Ja, jól nézek ki, nem? A nagyon, nagyon csinos fölött, vagy. Nagyon. És a Chatman? Ő? Chatman lehetne már két gyerekes családapa. Gyere, a magyar apa! A magyar apa! Chatman lehetne a magyar apa. Robi... Kicsit underground a vonal. Egy ilyen dominó kártya, nem? Vagy igen. Bi. Dominó. Bi. Robi. Bravo. Hát te játszottam. Gábor. Szerkesztő. Ő is két gyerekes magyar apa. Én abszolút el tudom esélyes képzelni. Esélyes magyar apa. Barilla tészta. Például. Hát miért fognám vissza magam? És igen, boldog lenne. Te játszottál már reklámfilmben? Saját magad? Nem, reklámfilmben még nem. Melyikbe? Statisztaként? Én, hogyha játékfilmekkel foglalkozom, akkor eddig valahogy úgy alakult, hogy külföldi, én szerviz munkákban dolgoztam, és amerikai játékfilmeket castingoltam. Ami azt jelenti, hogy az epizód, tehát a magyar epizód színészeket válogattam is. És volt már olyan, hogy... És akkor hogy megy? Küldenek igénylistát, hogy nem, kéne egy idősebb pupos? Nem, de különben ez a brief amúgy. Aha. Hat magyar, és akkor kettő sport. Egy idősebb pupos, egy fiatal jóképű. Ez tényleg rabszolgok, és egy hírbájá jó, de 12 Hungarian looking. Egy filmiket pár. És akkor, tehát így megy? Blond, tall, not too tall. És te minden igényt kielégítesz ezen a piacon? Én különben, én minden. És ezáltal rengeteg embert ismersz, magyar szereplőket. Hiszem, vagy remélem. Modelleket. Igen. Akarom. Tudom. Szeretni. Hiszen a legdurvább, amit kiközvetítettél. Tehát az emberiség gnúja. Ki volt a legilyen durvább brief? Igen. A román küllemű karaktert keresünk, tehát ezen ez volt a leírás. Ez volt a brief. A román küllemű férfit keresünk. Úgy nézem, hogy elgondolkodtam, Hollywoodban ez arra és ez milyen? Nem? És milyen lett végül? Én ahogy elképzeltem, ez egy ilyen sötétebb bőrű, sötétebb hajú, én ezt láttam valahogy. Tehát és nyilván nem az észak-európai germán skandináv típus. Elfogadták. Ők is erre gondoltak. Jó van. Akkor most akkor zenélünk, de figyelj ide. Szeretném, nézed a Big Brother-t? Igen, ritkán néha. Szabit ismered? Igen. Most kiszavazták szegényt, és itt van a másik szobában. Várom. Titok szobában. Jó lenne vele beszélgetni. Jó, hívjuk neked, hát, jó? Hát és uraim, nem sokára a zene Szabi. Után Szabi. Eszter. Addig is Molokó. Azaz a tejecske. Malakó. Malakó. Malagyec. Abból az országból, amely átláthatatlan korrupt gazdasági rendszerével és kívülről magas bűnözési statisztikájával. Román? Oroszország, nem? Én nem tudom. Van nekik valamilyen beütésük, nem? Ez milyen származású zenekar? Ha oroszok csak, már Molokó, hát nem? Oroszok? Vagy román? Ki tudja? Szerintem különben angolok. Angolok, az lehet. Hát úgy hangzik. Igen. British song. Ja, és nem sokára jön a layer, az a szám, azt fel kell konferálni. Meg a Szabi. Igen, de a szám után. Akik fizetnének nekünk, ha küldenénk egy számot nekik, tudod? Jaj, tényleg! Dehogy már! Igen, ez nem olyan jó. Tetőt látszik, 5 forint, az van, egy kicsit lejjebb a zenét, hogy kaptunk egy SMS-t, hát a Chatman. Hogy mindenki kapna 100.000 forintot. Kivéve én. Kivéve a Lacit. És... Mi az, hogy... Kap 2 kilót. Miért 2 kilót? Na beszélje már! Mert írtam neki, hogy csak akkor, hogyha Lacinak is fizet. Ez hülyeség volt. Azt válaszolta, hogy neki nem, de nekem a dupláját. Ja, akkor jól állunk. Mert akkor Laci megkapod a... És a vendégek nem kapnak valamit ebből az összegből? Nem, ne arra, hogy ezt most megdomáljuk. Laci, csak a megkapod a Cseti léjének a felét. Kezd ez olyan lenni, mint egy Kid Rock videoklip, mert a Cseti ölébe egy szőke ilyen ondolátha is triga ül, és íze mosolyog rá, nyelvét öltönyet, és eteti csokival. El akartam mondani, hogy akkor kapjuk meg ezt a pénzt, Laci. Csináljunk úgy, mintha én nem kapnék semmit belőle, jó? Igen, tehát legalább ennyit tegyél meg értünk. Nem, a csávó bevadul, aztán izé. Igen, tehát megkapunk fejenként egy kilót, ha lejátszunk egy Júliához kapcsolódó számot. Ez volt a kérés, ugye? Tehát ne, mivel jobb nem jutott eszünkbe, úgy következtettünk, hogy Julia, Julia Roberts, Julia Roberts Pretty Woman, és ezt most elénekli Karelgot, és ezért akkor kérnénk a 4 kilót. Köszönjük szépen, ez pedig itt a Hitverés zsűrület. Szevasztok! Best new Mason song, Pretty Woman. Not a night heat, job needs smooth. Laska mi slavu, pod mi gnu. Laska. Pretty Woman, Susie Lodavo. Pretty Woman, sotto znaš nad hlavou. Pretty Woman. Léta mi brání noci spát, a snímá půl noc náhle spát. Půl noc má spát. Pretty woman, volám svůj, pretty woman, jsem jen tvůj. Pretty woman, lásku svou mi dej. È vero, mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti, che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato, che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia, a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza venite gente, che le speranze non si sono spente. E allora forza venite gente. Noi dobbiamo convincerli che la vita...

egy bitang jó fejszédületes jambi, ismerjük el. Cukrászába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és leviszi a közelít bárba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz, tudni, hogy a százból világsztár lett. Csak úgy szólhatják az isteni Rudi. Szájában lendig ott a rágó gumi. Legyen swing vagy boogie vagy mambo, látsz neki mindegy, bármik lazán kirát. Villámkezű domos és magány lesz is rád. A cukrászában hatalmas a forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, bal a fagyladot méri ő. Keveri a csúrapindi krémeket, miközben lábába hozza a négyeket. S este mikor újra a dobhoz ül, az összes jambet szánsa bendül. Ha rákezdi az isteni Rudi, wow, mindenki tudja, hogy remek lesz a buli. Virtuóz a dobon is szellemes, az összes csaj belé szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! A menedzser mondta neki, hogy milliómos lesz, ha ilyen jól veri. A cukrászába jár azóta gyakorolni, olyankor reggel szól a bugi-bugi. Dobol a Pepsi a fazekakon, és egy vendég se vette még zonkon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmusra bezsongott. Ha rákezdik az isteni Rudi, biztos nem fogsz közben aludni. Lehet tiszta, hogy rock'n'roll imádat, ő megmutatja majd a világnak, hogy hogy cifráz egy igazi cukrát. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! Wow, megrázza az isteni Rudi, százszor jobban szól a Tutti Frutti. Ó, bármi zsebesen forog a kám, ő még arra is rázott lát. Biztos fogsz még róla hallani, szakszik a mintát a dobszerkóvert. Multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos. Jó, egy, két, három, négy, a multimilliómos a jazzdobos. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy leültik mi? Kazán Bandi. És Csörs Laci. Az estetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore FM 98.6. Valóság testvér. Hát Istenem, eljött az idő, a várva várt nap. 23 óra 4 perc, azaz bazd meg minden, szóval itt tényleg el lehet engedni magunkat. Kendőzetlenül, benn az éterben, senki se látja, Szabi, szia. Sziasztok. Szabik, milyen ki? Szabi az a Szabi egyébként, akire gondolunk, akit kiszavaztak a Big Brother házból. Kinek a keze volt benne ebbe az ocsmányságba, mi? Azt szerintem egy csomó embernek, aki megnyomkodta az SMS-t. Nem, most a gombokat az SMS-t. A félvilág személy. Nem, egyébként én velem csak jót tettek. Tehát én megköszöntem mindenkinek, aki rám szavazott. Már nem volt jó. Nem volt már bent. Azt írja a fáma Szabi, ami sok srác izé ment a gondolom a kézi I love you, nem rendszeres? Nem egészen úgy volt. Hát egyébként van egy éjszakai sztorim, tehát interneten megnéztem, állítólag volt egy ilyen paplanat történt, önak, hogy is mondták, magánakcióm, igen. Igen, tehát, igen. Visszanéztem, őszintén megmondom, hogy hát nem tudom, hogy miért mondták rá, mert nagyon-nagyon nem olyan volt, de hát mindegy, ez legyen a sztori, és nem olyan volt, de az volt, nem? Maximum egy egészséges férfiasságbakarás volt, nem? Hát igen, igen, ráfogadjuk. Az az infa egyébként amúgy is csalóka volt. Nekem az nem, tehát a csúsztatást éreztem a dologban. Hát az volt írva, Szabi, hogy te 15 gurigára mentél. Ez úgy történt, hogy amikor megjelent a... Csukit, Mozart kuglit. Köszönöm, most nem kérek. Monseri, valaki. Szóval amikor megjelent a reklám erről a Big Bratyról, akkor úgy történt, hogy pont akkor akartam venni egy motort. És nem volt pénzem. A 8-jegyű szám. És megcsillant ez a 8-jegyű szám, és gondoltam, hogy most ez így talán jó lenne. Megvan a moci, gondoltad magadba. És aztán így belevágtam, aztán itt vagyok. Ez királyság. És ezt tudták egyébként az emberek is, akik nézték? Tehát ez... Tudták, persze, tehát én nem mondtam, hogy kalandvágy, meg mit tudom tehát én, nem mondtad a bullshit-et? Nem mondtam, megmondtam, hogy pénz miatt, tehát egyértelműen, tehát én nem kell. Tehát a pénz. Figyelj, és